वाकिफ नहीं मेरी दीवानगी से, तू वाकिफ नहीं मेरी दीवानगी से। अगर जिद पे आऊं खुदा ढूंढ लूंगा, ओ जानम ओ जानम। हाँ मोहब्बत का अपनी सिला ढूंढ लूंगा, ओ जानम। हे तेरे दिल में अपनी जगह ढूंढ लूंगा, ओ जानम। तू वाकिफ नहीं मेरी दीवानगी से, अगर जिद पे आऊं खुदा ढूंढ लूंगा, ओ जानम ओ जानम ओ जानम। हो मोहब्बत का अपनी सिला ढूंढ लूंगी, ओ जानम। हो तेरे दिल में अपनी जगह ढूंढ लूंगी, ओ जानम। भुला दूं तुझे मेरे बस में नहीं है, मेरे पास सब कुछ है तेरी कमी है। बड़ा फर्ज है तेरी चाहत का दिल पे, तुझे मैं बताऊंगी कभी तुझसे मिलके। लबों पे जो आए खुदा तक जो जाए, ऐ दिलबर मैं ऐसी दुआ ढूंढ लूंगा, ओ जानम ओ जानम ओ जानम। हो मोहब्बत का अपनी सिला ढूंढ लूंगी, ओ जानम। तुझे जब ये मेरी नजर चूमती है, मचलता है दिल मेरा रू झूमती है। बता दे मुझे तुझसे मैं पूछती हूँ, मोहब्बत को तेरी मैं क्यों पूछती है। तेरा प्यार सिला ढूंढ लूंगा, ओ जानम। हे तेरे दिल में अपनी जगह ढूंढ।